NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Rusland is een militair transportvliegtuig neergestort, meldt het Russische ministerie van Defensie. Dat gebeurde in de regio Ivanova, ten noordoosten van Moskou. Volgens staatspersbureau TASS vloog een van de motoren in brand. In het toestel zaten 8 bemanningsleden en 7 passagiers. In Duitsland wordt volop gestaakt vandaag. In verschillende sectoren hebben werknemers het werk neergelegd. Zo rijden er veel minder regionale en lange afstandstreinen door een staking bij Deutsche Bahn. Bij Lufthansa staakt in Frankfurt het cabinepersoneel voor meer loon. Daardoor worden zo'n 600 vluchten geschrapt. EU-leiders willen Israël oproepen om geen grondoffensief te beginnen in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Dat staat in een conceptverklaring van de Europese top van volgende week in Brussel. Die heeft persbureau Reuters ingezien. Al weken wordt gevreesd voor nog meer rampspoed als Israël de stad in het zuiden van de strook binnenvalt. PSV kan morgenavond in de 8e finales van de Champions League mogelijk Joey Veerman weer opstellen. De 25-jarige spelmaker miste de afgelopen 2 duels door een blessure. Veerman is meegereisd met de selectie naar Dortmund. Vanavond beslist trainer Bos of de middenvelder kan spelen tegen Borussia Dortmund. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Op de meeste plekken gaat het goed op de weg. Kun je moeiteloos doorrijden, maar er is één uitzondering. De A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord loopt een loslopende hond langs de weg. Uit voorzorg is er één rijstrook dicht. Hij laat zich moeilijk vangen. Het is onbekend hoe lang het nog gaat duren. Op dit moment 1 afgesloten rijstrook en 10 minuten file rijden vanaf knooppunt Velperbroek. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland, met vandaag de Franse revolutie. Maar dan in waterstof. In Noord-Frankrijk werd vorig jaar bij toeval een enorme bel waterstof gevonden. En de Fransen hopen nu een ware energierevolutie te ontketenen. Straks een reportage. Intussen loopt de fameuze Frans-Duitse motor verre van gesmeerd, want de verschillen van inzicht tussen president Macron en zijn Duitse collega Olaf Scholz worden breed uitgemeten in de internationale pers. En ook in de Duitse media krijgt Scholz er deze week flink van langs. Duitsland heeft een nieuwe kanselier nodig, schreef het gezaghebbende weekblad Die Zeit. Oftewel, wat is los met der Olaf? En tot slot pakken we nog even de discussie over Spaanse terrasjes mee. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Olaf Scholz heeft het zwaar te verduren. Na het Russische afluisterschandaal rondom 2 hoge Duitse militairen en de verontwaardigde reacties daarop, neemt de kritiek op de Duitse bondskanselier en zijn opstelling in de oorlog met Oekraïne alleen maar verder toe. Duitsland is zijn kompas kwijt. Duitsland heeft een nieuwe kanselier nodig, klinkt het in commentaren in weekbladen als Der Spiegel en Die Zeit. En dat zijn niet de minste. Waarom lukt het Scholz niet om politiek te profiteren van de steun die hij wel degelijk geeft aan Oekraïne? Bij mij in de studio zit Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut in Amsterdam. Welkom, Hanko. Dankjewel. Ja, het is een taaie week voor de Duitse bondskanselier. Eerst dat afluisterschandaal. Russia Today maakte vorige week telefoongesprekken tussen belangrijke Duitse generaals openbaar. Dat is natuurlijk ook pijnlijk geweest voor Scholz. Gisteren kwam de Defensiecommissie van het Duitse parlement, moet ik zeggen, bij elkaar achter gesloten deuren weliswaar. Maar toch is uitgelekt dat de problemen nog groter zijn dan gedacht. Ja. Het is trouwens heel knap getimed. Het ging al helemaal niet goed met Scholz. Had ook wat uitspraken gedaan die verkeerd lagen na de top met Macron in Parijs. En precies daarna komt het afluisterschandaal naar buiten. Dat, knap getimed van de Russen, denk je? Van de Russen, ja. Ongelooflijk vind ik dat, hoe dat is. Het gaat dus om een aantal generaals. Ik geloof dat het er 4 waren die gezellig met elkaar digitaal zaten te bellen. En dat werd gewoon afgeluisterd. En dat ging trouwens over de Taurus-raketten die Duitsland eventueel wel of niet zou kunnen leveren. En ook of dat specifiek ging het over de brug tussen Oekraïne en Rusland, die daarmee vernietigd zou kunnen worden of niet. Want je had er nogal wat van die hele peperdure raketten voor nodig, bleek. Ja. En dus dat kwam allemaal in de openbaarheid. Ja, en ik dacht dat het om 1 lijn ging, zeg maar, die niet veilig was. Maar het blijkt nu, geloof ik, als ik het goed heb, 2 lijnen te zijn. Van dus 2 generaals die niet veilig gebeld hebben. Ja, en waarmee natuurlijk een beeld geschapen wordt, wat er eigenlijk al was. Van, ja, Duitsers die zijn niet heel erg op de verdediging van hun land ingericht. Ja, gisteren heeft dus de Duitse Bondsdagcommissie gesproken ook over die onthullingen en zal ook verder onderzoek nog doen. Maar duidelijk is al dat er dus meer mensen zo'n onbeveiligde veilig de verbinding gebruikt hebben. Wat ook heel belangrijk is, is dat we dus nog helemaal niet weten wat de Russen nog meer in de pocket hebben, zeg maar. Dus het kan zijn dat bij een volgende kwetsbare positie van Scholz er weer opnieuw gelekt materiaal naar buiten zal komen. Ja, daar wordt rekening mee gehouden. Ja, zeker. Besproken in deze bewuste afgeluisterde meeting is dus die levering van Taurus-raketten door Duitsland. Scholz wil die raketten niet leveren. Hij krijgt heel veel kritiek op hoe hij dat besluit verdedigd heeft. Ook na de onthulling van dit schandaal. Bijvoorbeeld de Britten waren heel boos de afgelopen dagen. Waarom? Nou ja, Scholz staat al maanden onder druk om deze Taurus-raketten te leveren. Dat zijn hele geavanceerde raketten die 500 kilometer ver kunnen vliegen en die bovendien ook hun doel kunnen vinden. Vaak ook zeg maar bijna zonder aansturing. Maar die aansturing is wel nodig. En het is zo'n ingewikkeld apparaat dat het waarschijnlijk zo is dat Duitsers ook daarbij betrokken zijn om zeg maar dit soort raketten te kunnen afschieten. Dus is dat wat complex voor met name de SPD. Die vinden ten eerste, als je een raket geeft die 500 kilometer kan vliegen, dan kan die dus ver in Rusland vliegen. Dat was eerst het argument om ze niet te leveren. Maar nu is het argument eigenlijk van Scholz van ja, Duitse militairen moeten daarbij betrokken zijn. Ja. En hij heeft zelfs verklapt dat Frankrijk en Engeland of Groot-Brittannië ook raketten leveren. Dat daar Franse en Britse militairen voor nodig zijn. Om de grond op in de Oekraïne. Grond. En dat is waar die Britten onder meer dus zo boos over zijn. Ja, dat Scholz dit heeft prijsgegeven. Ja, maar dat heeft hij natuurlijk prijsgegeven onder grote druk. Omdat al maanden wordt gezegd, hey Duitsland, lever deze raketten nou eens. Duitsland heeft 600 van deze raketten, waarvan er 300 operationeel zijn. De Fransen en de Britten hebben eigenlijk al zoveel geleverd dat hun eigen veiligheid in het gevaar komt. Dus het is gewoon op dit moment zo dat iedereen kijkt naar Duitsland. Ja, nou is er behalve dat die Britten en de Fransen dus boos zijn om de manier waarop Scholz dat beargumenteerd heeft, dat hij te veel details zou hebben prijsgegeven over hun operaties, is er ook binnenlands veel kritiek op Scholz, op zijn timing en communicatie rondom die Duitse steun aan Oekraïne en vooral dus over die Taurus-raketten. Volgens een columnist van Der Spiegel is Scholz in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog zijn kompas verloren. Dat is natuurlijk nogal wat. Wat is nou de kern van de kritiek op de aanpak van Scholz van dit soort gezaghebbende commentatoren in Duitsland zelf? Nou ja, in Duitsland zelf is het natuurlijk veel breder. Daar gaat het om de Ampelcoalition met dus de Groenen en de Liberalen. Die voortdurend met elkaar ruzie hebben, ook over economisch beleid, milieubeleid, EU-beleid, ga ze maar door. En ze vinden dat Scholz te weinig regie heeft en te weinig, zeg maar, basta-kanselier is, zo wordt dat in Duitsland genoemd. Basta-kanselier? Ja, die dus besluiten kan nemen en met de vuist op tafel slaat. In plaats daarvan horen we alleen maar over ruzies over het volgende wetsvoorstel, wat dan weer aangepast moet worden. Dus dat is een veel bredere kritiek. En op een of andere manier heeft Scholz zichzelf, als het gaat om die Taurus-raketten, in een positie gemanoeuvreerd, waardoor die twijfel eigenlijk steeds groter lijkt. Twijfel van wie? Nou ja, dat het een besluiteloze kanselier is die gewoon niet over de brug komt op het moment dat het nodig is. Dat is eigenlijk het beeld wat geschapen wordt. En binnenlands, de CDU is echt op de Christendemocraten, die hebben met Friedrich Merz een havik die op ramkoers is en die alleen maar bezig is met de Ampelcoalitie, dus die stoplichtcoalitie die er nu is, zwart te maken en vooral te zeggen dat er geen noodzakelijke besluiten genomen worden, niet in het belang van het land. Ga ze maar door. En dat de CDU dat natuurlijk veel beter kan. Maar nou neemt de Duitse, maar dus ook de internationale pers, Scholz het ook daarbij kwalijk dat hij bijvoorbeeld niet op één lijn zit met de Franse president Macron over een Europese veiligheidsstrategie. Hè? Ja, dus waaruit blijkt die oneenigheid? Nou ja, wat er nog bijgezegd moet worden, hij zit dus niet eens op één lijn met zijn eigen coalitiepartners. Nee. Want die zijn daar ook heel kritisch over. Die willen eigenlijk wel die Taurus-raketten leveren. Maar met Macron is het natuurlijk ongelooflijk. Want voorafgaand, zeg maar, tijdens de verkiezingen, wat Scholz wilde, was niet zoals Merkel, zeg maar, steeds terughoudend zijn, maar volledig afstappen op Parijs. Samen Europa gaan leiden. En toen kwam de Oekraïne-oorlog en eigenlijk lopen ze in alles, lopen de lijnen uit elkaar. Dus het idee was natuurlijk dat Scholz dat grote bedrag wat hij reserveerde voor de Zeitenwende, vanuit Frans optiek gezien, zou gaan gebruiken voor de Frans-Duitse militaire industrie. Nou, dat is niet gebeurd. Er zijn meteen Amerikaanse F-35's besteld. Duitsland van zijn kant denkt natuurlijk van ze hebben 17,5 miljard geïnvesteerd aan wapenleveranties. Dat is 30 keer meer dan Frankrijk, die op een 500 miljard zitten. Ja. Dat zijn trouwens cijfers uit december 2023. En Duitsland investeert dus voor meer dan de helft van alle EU-gelden aan wapens. En komt dus voortdurend in beeld als twijfelaar. Krijgt land dat niet levert. Maar toch, Hanke, leg ik je even voor. Hè? Kritiek op soort strategie, niet eens van buiten, maar dus van binnenuit. In Der Spiegel, in Duitsland zelf, schrijven ze soort voert een politiek die erop neerkomt dat Oekraïne net genoeg geleverd krijgt dat ze niet door Russische troepen overlopen worden. Maar nu Oekraïne te weinig munitie heeft, bestaat wel degelijk het gevaar dat Poetin zijn doel toch bereikt. Moet Scholz zich die kritiek aantrekken, vind jij? Of Biden? Dat is wel even de interessante vraag. Het gaat nu over Scholz in dit geval. Ja, nee, maar vergis je niet. Dit is ook de politiek van Biden. Dus Biden en Scholz zitten samen op één lijn hier. Mm. Die leveren, en die leveren veel, maar niet genoeg om echt zeg maar door te dringen in Oost-Oekraïne. Er was natuurlijk ook veel heibel over de strategie eigenlijk van Oekraïne. Maar dus Biden en Scholz zitten daadwerkelijk op één lijn. Maar Macron en Scholz in zijn geheel niet. Nee. En dus daar zit het grote probleem. En dat is ook een beetje een PR-kwestie. Nou ja, Duitsland heeft gewoon een hele slechte PR. Zij zijn eigenlijk de leider van Europa. Bij alle kritiek en gedoe over die Taurus-raketten bijvoorbeeld, zou je bijna vergeten dat Duitsland onder Scholz in Europa dus veruit de belangrijkste leverancier voor wapentuigen aan Oekraïne is. Waarom lukt het Scholz dan niet om die kritiek ook internationaal beter te pareren? Ja, dat is dus heel interessant. Het is gewoon een bij uitstek mislukt PR-project, om het maar even zo te zeggen. Duitsland is dus niet in staat om te laten zien eigenlijk aan de rest van de wereld hoeveel zij investeren en hoeveel zij bijdragen. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat ze, Scholz in ieder geval, steeds twijfelen bij het leveren van nieuwe aanvalswapens, mm-hmm. Want daar gaat het over. Maar wat zijn de redenen dat hij blijft twijfelen? Heel duidelijk, binnenlandse politiek. Dus de SPD zelf, de leider van de SPD is Rolf Mützenich. De sociaaldemocraat, de partij van Scholz? Ja, de fractieleider moet ik zeggen. Die is gepromoveerd op kernwapenvrije zones. Hmm. Die heeft dus nog allerlei ideeën, toch een beetje uit de jaren 80 van de vredesbeweging meegenomen. En die ziet helemaal niets in het leveren van nog meer wapens. En hij heeft dus ook nog zijn fractie natuurlijk bijeen te houden. Dus binnen de SPD is er grote twijfel over. Maar vergis je niet, ook de Duitse bevolking is helemaal geen voorstander van het leveren van Taurus-raketten. In grote meerderheid is daar twijfel over. En met name in Oost-Duitsland, waar binnenkort verkiezingen zijn. En deelstaatverkiezingen. Scholz wil natuurlijk zijn positie en de positie van de SPD in Oost-Duitsland verdedigen. En doet dat op deze manier, door dus toch aan te geven dat hij een vanuit zijn optiek behoedzame koers heeft. Ja, want daar zou de sympathie voor Rusland nog steeds groter zijn, is dan de aanname. Ja. Ja. Maar ook het idee van moet Duitsland betrokken raken bij deze oorlog? Ja. Nee, vindt een grote meerderheid van de Duitsers. En dat is precies wat Scholz ook zegt. Verwacht je dat Scholz nou binnen afzienbare tijd toch van mening zou kunnen veranderen, gezien alle druk die er nu op hem is over bijvoorbeeld die Taurus-raketten bij de Duitse Leopard-tanks, veranderde hij uiteindelijk ook van gedachten? Ja, heel interessant. Er was de druk zo hoog. En dat zien we nu ook. Die druk wordt echt opgevoerd van alle kanten. Dus de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Cameron, heeft al een ruil voorgesteld. Hè, een soort uitruil van Taurus-raketten. Wetende dat Scholz dat helemaal niet wil. Dus er wordt van alle kanten wordt er druk op Scholz uitgeoefend. En we gaan het gewoon zien. Hij zegt voortdurend nee. En dat is iedere keer weer het nieuws. Scholz wil geen Taurus-raketten leveren. Maar je zou kunnen denken dat over een paar maanden dat hij alsnog overstag moet. Of misschien na de Europese verkiezingen. Dat kan ook, hè, in de zomer, dat hij dan overstag gaat. Dat verwacht ik, dat die druk zo opgevoerd wordt dat dat wel gaat gebeuren. Dank voor dit moment. Hanko Jurgens was dat van het Duitsland Instituut in Amsterdam. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. Europa is niet goed voorbereid op de klimaatverandering. Dat concludeerde het Europese Milieuagentschap maandag. Europa krijgt steeds vaker te maken met bosbranden, watertekorten en overstromingen in de kustregio's. Opnieuw een alarmerend bericht dus over de opwarming van de aarde, met de oproep er maatregelen tegen te nemen. En dan wordt waterstof genoemd als een alternatief voor fossiele brandstoffen. In Noord-Frankrijk werd bij toeval zo'n enorme bel waterstof gevonden. President Macron kondigde al meer onderzoek aan naar de exploitatie van zulke bellen. Want dat zou een heuse energierevolutie kunnen ontketenen. Volgens de Fransen tenminste. Correspondent Eva Ramelow ging kijken op de plek waar die revolutie zou kunnen beginnen. On est bon? Allez, on est bon. On est bon. C'est toi qui commande. On est prêt, la Daar gaat hij, een speciaal ontworpen zonde daalt af tot 850 meter onder de grond. We staan op een stuk asfalt tussen de weilanden en de akkers in Noordoost-Frankrijk. In het midden van dit lapje asfalt staat een put waar die zonde aan een lange kabel in verdwijnt. Op zoek naar bewijs dat hier onder onze voeten een gigantische bel waterstof in de grond zit. Jacques Pironon, je suis directeur de recherche. Et je suis Philippe de Donato. Die bel is niet gevonden door een olieproducent of een aardgasbedrijf, wat logischer zou zijn, maar door wetenschappers. On était parti pour mesurer des concentrations en méthane. Eigenlijk waren ze op zoek naar methaan in de bodem. On a vu très très peu d'hydrogène. Maar op 600 meter vonden ze 1% waterstof. Maar dat percentage bleef maar oplopen. 800 meter, on a trouvé 6%. On est tendu à 1000 mètres de profondeur. On a trouvé aux alentours de 12-14%. Et là, actuellement, on est descendu à 1250 mètres et on a trouvé 20%. Tot de klapper kwam op 1200 meter. Daar bestaat de bodem voor maar liefst 20% uit waterstof. Et donc là, on s'est dit, ah ben là, c'est une vraie réalité. Dat was het Eureka-moment. Là, pour la première fois, on a mis en évidence des concentrations relativement importantes d'hydrogène dans le sous-sol lorrain. Melvin, il marche l'écran ou pas? Médéric Pierre de Vache leidt het team van Solexpert, een bedrijf dat materiaal maakt voor boringen als deze. Et là, c'est quand on a descendu, donc là on voit la pression d'eau qui monte, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus profond. Laten we een schermpje zien hoe ver de sonde al gezakt is en hoeveel druk er nu op staat. Qui va se stabiliser. Donc là on est déjà quasiment à 7 bar de gaz. Et donc ça c'est vraiment le gaz qui est dissous dans l'eau. Nu mag hij een nacht lang monsters verzamelen van het gas dat in het water zit in de grond. En morgenochtend takelen we hem weer op. Échantillon de gaz, et on remonte. Bonsoir à toutes et à tous. L'hydrogène, c'est qui n'existait pas il y a quelques années. Il est 7h46 et on a déjà débattu pendant la publicité parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Frankrijk wil, net als veel andere landen, meer waterstof in haar schone energiemix. Het is de schoonste brandstof die er bestaat, omdat er bij verbranding alleen water vrijkomt. Maar de waterstof die nu in de energiemix zit, is gemaakt met behulp van andere brandstoffen. En dat er ook natuurlijke waterstof bestaat, en nog wel in Franse bodem, dat biedt hoop. La France peut devenir un des pays pionniers dans la production de cette énergie du futur. We zijn terug op de site. Het heeft geregend vannacht, er liggen een paar plassen hier en daar. Het is heel erg koud. Hoe vindt quoi là? Hallo, we gaan faire du tourisme. On va la pêche aux gros poissons, comme on dit. On va remonter la sonde. De druk op de sonde is gestabiliseerd. En met 20 meter per minuut wordt je ook weer omhoog gehaald. Vier mensen voor nodig om hem heel stevig neer te zetten. Dus je te kabel, Yannick. Ja, c'est bon, on s'en sert pas. Mais si on descend maintenant. Tu as mis dans la bonne sens la cravate, Yannick? Hij zit natuurlijk vol met vet en aarde. Son nom, c'est Monsieur Propre. On va y aller. T'as vu ce timing quand même, vous appréciez? Hij is net op tijd boven voor de lunch. We zijn nog steeds in Frankrijk. Let me check. Did they let you in? No, not yet. Not yet. Okay. We're waiting for you. Close the door. Het klinkt ontzettend indrukwekkend allemaal. Maar is deze vondst nu het begin van een energierevolutie? Ik ben Corbeau. Ik ben een Global Research Scholar at the Center on Global Energy Policy at Columbia University. What the French government is doing, trying to assess a little bit more accurately how much there is down there, is actually a very good idea. Then you can... Het is goed wat de Franse overheid doet, zegt energie-expert Anne-Sophie Corbeau. We moeten weten hoeveel waterstof er in de grond zit en of het een goede economische keuze is om het eruit te halen. Hydrogen is not cheap, you know, when you are talking about, so say $1 per kilogram. It's actually the equivalent of $50 per barrel. Voordat een bank een lening verstrekt voor de exploitatie van een bron, wil ze natuurlijk zeker weten dat het op de energiemarkt ook voldoende gaat opleveren. And if you are going to the bank, I need to make sure that the product you are going to sell is actually going to be sold to somebody. Liefst natuurlijk meer dan vieze brandstoffen zoals aardgas of olie. So this is very important and this is what is precisely lacking right now. Een belangrijke vraag is daarom ook of het hier gaat om een voorraad waterstof, een bel die na verloop van tijd opgaat, of een echte bron. That's a very good question and actually, I mean, is waterstof hernieuwbaar? Renewable because actually this is coming from processes which are always in motion. Ja, die vraag stelde ik ook aan Jacques Pironon en Philippe de Donato, de ontdekkers van dat waterstofveld in de Lorraine. Il y a des éléments radioactifs qui sont présents dans le sous-sol et qui décomposent la molécule d'eau. Il n'est pas d'accord. Non, c'est parce qu'on a parlé avant. Je l'ai pas mis cette hypothèse là. Het debat daarover is nog niet afgelopen. Het is vooral theoretisch nog. Le socle et le charbon, mais j'avais pas parlé de la radiolyse. Et dans le socle, tu vois quoi? Moi, je vois plutôt des silicates de fer. Ouais, la radiolyse, je la vois dans le socle. Ouais, je la vois. Pironon en de Donato proberen die processen nu in een laboratorium uit om te zien of die theorieën kloppen. In een veel bescheidener laboratorium, in een container naast de put waar de monsters vanochtend naar boven zijn gehaald, worden die monsters nu onderzocht. Détecté. Signal envoyé par les molécules qu'il y a à l'intérieur. Et qui ont une signature particulière. Donc on va savoir quel type de molécule on a dedans. Ze volgen een heel vast online proces, zodat de resultaten ook met elkaar vergeleken kunnen worden. On fera le vide avec cette façon, tu sais. Là, il est fait, là, je suis en train de le faire. Alors, moi, je peux faire un... Oui, mais moi, c'est pas connecté, si. Er zitten hier geen verrassingen in de bodem, maar wel een bevestiging van wat ze al dachten. Donc là, ça c'est le méthane, ça c'est le méthane, ça... Pironon en de Donato zijn op een missie om te checken of hier echt zoveel waterstof in de grond zit als ze denken te hebben gevonden. Ja, vous êtes en train de sauver le monde là? Alors sauver le monde, c'est peut-être un peu prétentieux, mais de wereld redden met hun vondst is misschien wat prétentieus, maar het biedt in ieder geval hoop. Pas qu'en France, mais sur la planète, elles sont extrêmement porteuses d'espoir. U hoorde een reportage van onze correspondent Eva Ramelow. Buitenland uitgelicht. Ja, we gaan een hapje eten in Spanje. Levendige terrassen tot laat in de avonduren. De Spanjaarden weten niet beter, maar blijft dat zo? Deze week zette de vicepremier grote vraagtekens bij de werktijden van Spaans horecapersoneel. En dat is haar niet door iedereen in dank afgenomen. Daarover Spanje-watcher Laura Boogposada. Laura, voor wie er niet heel vaak op een Spaans terras zit, tot hoe laat zijn die restaurants daar open? Nou, tot een stuk later dan hier. Vaak wel tot middernacht. En dat heeft te maken met het feit dat de werkdag in Spanje anders verdeeld is. Dus mensen gaan ook, net zoals wij, vroeg naar werk. Alleen halverwege de dag is er even een pauze. Om stevig te eten. Dat komt nog uit de tijden van Franco, waarin mensen in de ochtend naar het ene bedrijf gingen en in de middag naar het andere. Maar goed, dat is er ingebleven. En dat betekent dus dat de hele dag een stukje opschuift en dus mensen later gaan eten en dus ook later gaan uiteten. En daardoor is het leven zo levendig in de avond nog. Ja, maar ja, die levendige terrassen tot heel laat in de avonduren, die hebben wel een prijs voor het personeel, zegt nu dus de Spaanse vicepremier. Ja, want je moet je voorstellen, als je om 10 uur 's avonds uit eten gaat, dan ben je tegen 10:50 klaar. Dus de mensen die er werken, die zijn tegen 1, 2 een keer klaar. Nou goed, nu heeft de minister van Arbeid heeft vraagtekens gesteld bij die werktijden. En daar is